نستغفر ونستهدي ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يغفر لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فعباد الله إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Dersimize başlamadan önce Peygamber Efendimiz'e selatü selam getiriyorum. Evet, geçen ders meşiyet ve irade ile ilgili. Kalem alayım mı? Meşiyet ve irade ile ilgili babı aldık. İmam Buhari'nin neyini aldık? Bab başlığını aldık. Bu ders inşallah o bab başlığı altına koymuş olduğu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17 tane hadis var. Bunlardan iki tanesini alacağız. Yani bu bab başlığına, bu bab başlığı altında 17 tane hadis zikretmiş. 17 adet hadis. Yani az bir hadis değil. 17 tane. Bunlardan iki tanesini alacağız. Babla olan alakasını kuracağız. Gökhan, bab başlığıyla birlikte bir daha oku. 31. hocam. Evet. Babun fil meşiye vel irade. قال البخاري رحمه الله في مشيئته والإرادة وما تشاءون إلا أن يشاء الله وقول الله تعالى تؤتي الملك من تشاء ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. Şimdi ayetleri okurken ayetin nihayetinde ne yapacaksın? Duracaksın değil mi? Yani şimdi iki ayeti bir ayet gibi okudun. Olmadı. Bir daha tekrarla. قال الإمام البخاري رحمه الله في المشية والإرادة وما تشاءون إلا أن يشاء الله نقطة. Bu bir ayet. Evet. تؤتي الملك من تشاء ولا تقولن نقطة ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله نقطة. İnneke la tehdi men ahbabte velakinnallaha yehdi men yeşâ. Devam. Böyle Sa'id ibn Müseyyeb'in an ebihi nezelet fi ebi talibin yuridullahu bikumul yusra ve la yuridu bikumul usra. Evet. Bu bab başlıyor. Bunu ne yaptık geçen ders? Açıkladık. Evet. Şimdi iki tane hadis alacağım. Yani ilk hadisimiz Enes'in hadisi. Evet. İkincisi Hazreti Ali'nin hadisi. Evet. Oku. Bab başlığını okuyor mu? Yok. Yok, yok. Yok. Haddesena Musaddedun. Haddesena Abdülvarisin. Varisi An Abdülaziz. Ne diyoruz? İlk hadisin başında Galel İmamül Bukhari Haddesena. Sonra her haddesena ya da akbarenin başına ne getiriyoruz yine? Gale. Anın başına bir şey getirmiyoruz. Anladın? Oku. Ya da akbarana'nın başına gale diyoruz. Çünkü kesin bize tahdis etti demek. Dedi ki diyor. An mu an an. Yani muhtemel. Anın başına bir şey getirmiyoruz. Ha. Oku. Buhari'nin başında elif lam var. Kat. Gale el Buhari'yu. Gale el Buhari'yu. Rahimahullahu. Haddesena. Musaddedun. Gale ve gale. Ve yok. Gale haddesena. Abdülvarisi, an Abdülaziz'i, an Enes'i, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم güzel. إذا دعوتم الله فاعزموا مفعول الله مفعول إذا دعوتم الله güzel. فاعزموا في الدعاء ولا يقولن أحدكم إن شئت فأتني فإن الله فأعطني İf'al babında nedir o? Kat'i hemzedir değil mi? Vasıl hemzesi değil. Fe'a'tini. Fe'a'tini innallâhe la müstekrehe lehu. Ben de fe'innallâhe la müstekrehe lehu. Sizde fe var mı? Fe var hocam. Niye okumuyorsun? Bakayım. Var orada. Bir daha oku hadisi. Gale ruha. Senede gerek yok. Metni. Gale Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. İza da'avtumullâhe. فَأَزِمُوا فِي الدُّعَاءِ وَلَا يَقُولَنَّ أَهَدُكُمْ اِنْ شِئْتَ فَأَعْتِنِي فَإِنَّ اللّٰهَ لَا مُسْتَكْرِهَ لَهُ Müstekrihe. İstekrihe. İsmi fail. Demek ki okudun mu, çalıştın mı oluyor. Demek ki derse gelmeden önce hadisleri birer ikişer defa ne yapacağız? Okuyacağız. Kur'an'da da böyle. İlk okuduğunda hata yaparsın. İkinci okuduğunda hata azalır. Üçüncü okuduğunda daha da azalır. Devamlı müracaa. Diğer hadisi oku şimdi. قال البخاري رحمه الله حدثنا أبو يماني. Orada elif lam var. Diyor ki beni kat. أبو يماني. قال أخبرنا. أخبرنا. أخبرنا. شعيب عن الزهري. Ha var o ikinci bir rivayet tahdis. Tamam devam et ve. قال حدثنا İsmail قال حدثني أخي عبد الحميد عن سليمان عن محمد بن أبي عتيق عن أبي شعيب عن أبي شهاب أبي mi? عن ابن شهاب bak gördün oradaki hemze ne? Vasıl kat'i değil. عن ابن شهاب güzel. عن علي ابن An Ali ibn Hüseyin'in anne Hüseyin ibn Ali'in aleyhisselamu akbarahu anne Ali ibn Ebi Talib'in akbarahu anne Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme tarakahu ve Fatime ibn Fatime binte yani ya beden ya sıfat ya beden ya sıfat بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة. Evet. فقال لهم ألا تصلون؟ قال ألا تصلون؟ قال علي. Sen nerelisin Gökhan? Ben mi? Trabzonlusun. Şimdi Trabzonlar satı güzel çıkar. ألا تصلون؟ Güzel. قال علي. فقلت يا رسول الله إنما أنفسنا بيد الله إذا شاء أن يبعثنا بعثنا orada o meful انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قلت ذلك ولم يرجع إلي شيئا يرجع ولم يرجع ikisi de olur devam يرجع إلي شيئا ثم سمعته وهو مدبر Yadribu fakizehu. Datı güzel çıkar. Yadribu. Yadribu. Fakizehu. Ve yekulu. Ve yekulu. Ve kanan insanu. Eksere şeyhi. Cedelen. Hadisin metnini bir daha oku. Nereden itibaren okuyacaksın? Enne Ali ibn Ebi Talib. Enne Ali ibn Ebi Talib'in akbarahu enne Resulullahi sallallahu aleyhi ve sellem tarakahu Fatimete binte Resulullahi sallallahu aleyhi ve selleme leylete fekale lehum ela tusallune kale aliyyun fekultu ya Resulullahi innema enfusena biyedillahi bir daha innema enfusuna yani evet, orada Onu nasb edecek bir şey yok. İnne değil o, innema. Evet. Devam. Rabbusuna biyedillahi feizâ şâ'e en yeb'etena be'etena fansarafa Rasulullahi sallallahu aleyhi ve selleme hîne kultu zâlike ve lem yerce ileyye şey'en sümme semuktuhu ve huve mudbirun yadribu ve hizehu ve yekulu ve kânel insânu eksere şey'in cedele. Evet. Oku Halil tercümelerini. Baba gerek yok hadislere. Ha. Enes İbni Malik radıyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Demiştir. Sizler Allah'a dua ettiğiniz zaman duada istemeyi kesin yapın. Sakın herhangi biriniz Allah'ım dilersen bana ver diye söylemesin. Azimle kesinlikle istesin. Çünkü Allah'a icbar edecek hiçbir kuvvet yoktur. Evet. Ali İbn Ebi Talip radıyallahu anh haber verdi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gece kendisine ve Resulullah'ın kızı Fatıma'ya gece ziyareti yapıp onlara hitaben sizler gece namazı kılmaz mısınız buyurmuştur. Ali şöyle dedi ben ya Resulallah nefislerimiz Allah'ın elindedir bizi uyandırmak dilerse uyandırır dedim. Ben Resulullah'a böyle cevap verince bana hiçbir cevap vermeyerek hemen geri döndü. Sonra ben yüzünü bizden çevirirken onun eline dizine vurarak insan ne kadar da çok cidalcidir buyurduğunu işittim. Evet. Şimdi iki hadis İmam Buhari iki hadisle başlamış. İlk hadis Enes bin Malik'in hadisi. Maruf hakkında devamlı bilgi veriyoruz. Peygamber Efendimiz'in hadimi aleyhissalatü vesselamın mukfirundan yani Peygamber Efendimiz'den çokça hadis ne yapmış? Rivayet etmiş. Ensara mensup bir zat. Hakkında daha çok bilgi verdik daha önceki derslerde. Onun için tekrar etmiyoruz. Onun bir hadisi diyor ki Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Bu kavli bir hadis. Bir sonraki hadis hem fiili hem de kavli. İki hasleti içeriyor. Peygamber aleyhissalatü vesselam dedi ki İzâ da'utumullâhe. Evet dua kelimesini kullanıyor. Evet dua. Şimdi biliyorsunuz iki türlü dua var. Bununla alakalı daha önce bilgi verdik. Ama yeri geldiğinde tekrarlamakta fayda var. Et tekraru ahsen ve levkane 180. Öyle demiş atalarımız. Et tekraru ahsen ve levkane 180. İmam Hatip'te hocam dedim yani orası Arapça sonu niye Türkçe? O da işin esprisi dedi. Öyle derler. Dua. Evet. Şimdi iki tane bizim duamız var. Dua talep dediğimiz ki biz buna mesele de diyoruz. Bir de dua ibadet dediğimiz. Bir şeyi talep etme, isteme duası. Bir de ibadet duası. Yani bu ne demek? İbadet kelimesine bakalım. Birlikte gidelim anlayacağız. İbadetin bir imani boyutu var. Ki biz buna Türkçe'de kulluk diyoruz. Ney? Kulluk. Bir de ney? Ameli boyutu var. O da kendisini ne olarak bizde ifade ediyor Türkçe'de? İbadet. Ne demek bu? Şimdi şunun için bu meseleyi gündeme getirdik. Bazen Arapça lafızları kendi halinde bırakmakta fayda var. Yani ne demek? Eğer dua bizim Türkçemize dua olarak geçmişse bunu dua olarak bırakmakta fayda var. Geçmişse, geçmemişse ayrı. Geçmiş mi? Geçmiş. İbadet, eğer ibadet olarak bizim dilimize geçmişse bunu ibadet olarak bırakmakta fayda var. İlla buna tercüme bulalım dersen problem olur. Neden? Şöyle ibadetle başlayalım. Allah'a kulluk edin diyor değil mi? Allah'a ibadet edin. Allah'a ne yapın? İbadet edin. Fa'budullah. Ve la tuşriku bihi şey'e. Allah'a ibadet edin. Bakın dikkat edin. Ona hiçbir şey ne yapmayın? şirk koşmayın. Şimdi biz bunu Allah'a kulluk edin olarak açıkladık. Allah'a kulluk edin, ona hiçbir şeye şirk koşmayın. Kulluk kelimesi burada bu ifadede dinin ne boyutunu verir? İmani boyutunu verir, ameli boyutunu vermez. Ama ibadet dediğimiz unsurda ne vardır? İki boyut da vardır. İmanın kendisi artı amelin kendisi. Peki hangisini desek daha doğru olur? Hangisini desek daha doğru olur? Ne bunu demek doğru, ne bunu demek doğru? Sen ibadeti ibadet olarak alırsın ama Allah'a ibadet edin dendiğinde bunun sadece namaz olmadığını, sadece oruç olmadığını, aynı zamanda imanı da yani kulluğu da içine aldığını ve o kulluğun bir gereği olarak da, müstelzimatı olarak da o kulluğun emrettiği neyi? Evamiri, emirleri yapmayı da içine aldığını ne yaparsın? Görürsün. Böylelikle ibadet anlam kazanmış olur. Anlatabildim mi? İbadet ne yapmış? Anlam kazanmış olur. O Arapçanın zenginliği işte. Ama şimdi sen bunu sadece kulluk olarak tercüme edersen bir ayağını ne yaparsın? Sakatlarsın. Sadece Allah için amel işleyen olarak tercüme edersen o zaman da ne yaparsın? Bir ayağını sakatlarsın. Gelelim duaya. Gelelim neye? Duaya. Şimdi duayı sen Allah'tan isteyin olarak tercüme edebilirsin. Allah'tan talep olarak, yani talep edin olarak tercüme edebilirsin. Fe'dullâhe muhlisîne lehuddîn mesela. Ayet. İhlaslı bir şekilde ne yapın? Allah'tan ne yapın? İsteyin. İşte bakın, dua da iki şekilde. Bir isteme, talebin kendisi, bir de dua ibadet olarak kendini gösterir. Yani örnek verelim. Örnek olarak verelim. Açtın elini, Rabbinden istiyorsun değil mi? Yakarıyorsun. Diyorsun ki ya Rabbi diyorsun, işte beni cennetine koy. İstedim. Başka? Ya Rabbi diyorsun, bana para ver. İşte ya Rabbi diyorsun, bana hayırlı evlat ver. Bunlar dua. Ama biz biliyoruz ki namaz da en büyük dua. Namaz da ne? En büyük dua. Namazda sadece ne yok? Allah'tan bir şey talep etme yok. Tesbihat var. Tahmidat var. Kıraat var. Zikir var. O da bir nevi ne? Dua. O halde sen duayı sadece Allah'tan bir şey istemek olarak ne yaparsan, tercüme edersen yanlış olur. Aklımıza ne geliyor? Dua huvel ibade diyor. Hadiste. Dua ibadetin neyidir? Ta kendisidir. Bakın. Dua ibadetin neyi? Ta kendisi. İşte ibadet derken bunun hem ne? Talep boyutu var. Sual boyutu var. Rabbinden talep etme. Hem de onun neyi var? Gereği var. O halde dua nedir? İbadetin Rabbinden taleplisidir. İbadet nedir? İmanı ve ameli içine alır. İçine neyle girer? Duayla girer. Bunlar birbirine yakın kelimeler. Bunları birbirinden ayırmak mümkün değil. Ama birileri ayırmıştır. Yani şirke çanak tutmak için. Neye? Şirke çanak tutmak için. Yani ya ne olur şeyhten istesem arkadaşım, ibadete aykırı değil ki. Halbuki biz biliyoruz ki hiçbir ne yoktur ki, ibadet yoktur ki onun ne boyutu olmasın? Dua boyutu olmasın. Hiçbir dua yoktur ki onun ne boyutu olmasın? İbadet boyutu olmasın. Aynı şey ibadette de var. Sen buna imani olarak da bakarsın, ameli olarak da bakarsın. Tercüme ederken sadece ibadet olarak tercüme etmek de yanlış olacağı gibi, talep, mesele olarak da Allah'a dua edin de arkadaşım. Allah'a dua edin. Allah'a dua edin. Bu dua Allah'tan isteme de olabilir, namaz da olabilir, zekat da olabilir, haç da olabilir. Tefsirinde açıkla. Ama doğrudan o kelimeyi, o anlamı yüklediğin an, işte o zaman ne yapmış oluyorsun? İfade etmiş olduğu mesela iki anlamda birini ne yapmış oluyorsun? Ön plana. Ya hocam işte okudun ayet, Allah'a kulluk edin, ona hiçbir şeye şirk koşmayın. Burada kast edilen herhalde ibadet değildir, imandır. Çünkü zıddında ne yapmayın diyor? Şirk. Allah'a şirk koşmak sadece imani mi? Ameli. Allah'a şirk koşmak sadece imani mi? Ameli. Elbette. İman amelle karışıyor. İstihlal var, başka bir şeyler var. Geldin, ha, Recep'e secde ettin. Ne oldu? Yani iman. Ne yaptın? Recep'e secde ettin. Gittin, Ebu'yu ben senin yanında kurbanı senin adına kesiyorum dedin. Misal, örnek değil mi? Ha? Bunlar birbirinden ayıramayız. Bunlar birbirine çok bağlı. Onun için Ubudiyet Risalesi'nde İbn-i Teymiye bunları böyle var derc etmiştir. Hep bir arada cem etmiştir. Ama birileri bir şeyi hep bir şeyden ayırmak, onu ondan uzaklaştırmak, işte bir böyle gedik açmak, delik açmak, oradan içeri girmek için uğraşmıştır. Bunlar hep birbiriyle alakalı meseleler. Yani bunları birbirine ne yapamazsın? Soyutlayamazsın. İman neyse İslam o. İslam neyse iman o. Ne İslam'ı imandan alır bir kenara atarsın, ne de imanı İslam'dan alır bir kenara atarsın. Bunlar böyle. He, şimdi ne demiş Peygamber aleyhissalatü vesselam? Allah'a dua ettiğiniz zaman. Evet. Diyor ki, eddua ibade lil med'u. Dua, dua ettiğin o zat-ı mukaddese ibadet etmendir diyor bak. Ne yapman? İbadet etmen. Gördünüz mü? Dua, dua ettiğin o zat-ı mukaddese ki kim o? Allah Azze ve Celle. Ne yapman? Dua etmen. Bir rağbeti ve rehbeti. Ümit ve korkuyla. Ümit ve korkuyla. Sonra ne diyor? Ve zul ve istikane. Yine ne yaparak? Zilletini, yani alçalmışlığını ortaya koyarak. Başka istikanetini, yani vakarını, tevazunu, sükunetini ne yaparak? Ortaya koyar. Vel iftika, ona ihtiyacını. Rabbimize muhtacız. O bize muhtaç mı? Değil. Peki bu Rabbimize muhtaç olması kulun Allah'ın hangi ayetiyle bize şey yapıyor, çağrışım yaptırıyor? İhlas suresinde. Samet değil mi? Samet. Allah hiçbir şeye muhtaç değil ama her şey ona ne? Muhtaç. Sonra velihâdâ sâre sarfuhu li gayrillah şirken ekber. İşte bundan dolayı diyor, duanın Allah'tan gayrına sarf edilmesi büyük şirk olmuştur. Dua dediği burada genel anlamıyla. Demek ki dua ettiğin zat-ı mukaddese rağbet ve rehbet. Korku ve ümit. Zülle, istikaneyle ve iftikarla ne yapacaksın? Dua edeceksin. Diyor ki daha sonra, Allah Azze ve Celle mahlukatın Rabbi, onların ilahı. Onları yaratmış ve onları kendisine kul etmiş. Onları yaratmış ve onları kendisine kul etmiş. Yani kul etmiş deyince onlardan neyi beklemiş? Neyi beklemiş onlardan? Kulluk. O kulluğun da gereği var. O ne? İbadet. Ve onların dönüşlerinde, yani o mahlukatın dönüşlerinde kendisine kılmış. Çünkü Allah her şeye ne? Malik. Bu malik olduğu her şey içinde kulların ihtiyarıyla yaptığı fiiller de var. Yani o fiiller eğer Allah dilemeseydi asla ne yapmazdı? Olmazdı. Meydana çıkmazdı. Geçen ders bununla alakalı bilgileri verdik. Neden? Neden? Çünkü Allah Azze ve Celle kalplerin hidayetinin sahibi. Kalplere hidayet veren kim? Allah Azze ve Celle. Yine onları sapıttıran kim? Allah Azze ve Celle. O Allah gidiyor, istediği kişiye istediği zaman imanı sevdirir. İstediği kişiye istediği zamanda imanı ne yapmaz? Sevdirmez. Evet. Yine istediği kişiye istediği zaman küfrü ve fıskı ve isyanı ne yapar? Kerih gördürür. İstediği insana da bunları ne yapar? Sevdirir. İşte diyor böylece, böylece dikkat edin bu cümleye, insanın Allah Azze ve Celle'ye dua etme haceti kendini gösterir. Dikkat edin, yani İbn-i Hacer'in cümlesi bu. Subhanallah. Bir daha tekrar edelim. Diyor ki kalplere hidayet veren maliki kim? Allah. Onları saptıran, buna malik olan kim? Allah. He, istediği insana istediği zaman ne yapar? İmanı sevdirir. İstediği insana da istediği zaman imanı kerih gördürür. Sonra istediği zaman istediği insana küfrü, fıskı ve isyanı kerih gösterir. İstediği zaman da istediği insana bu üçünü sevdirir. Böylece şu bilinir, şu ortaya çıkar. He, kulun Allah Azze ve Celle'ye dua etmesinin ihtiyacı. İşte bakın, dua etmesinin neyi? İhtiyacı. Peki bu duayı nasıl yapacak kul Allah Azze ve Celle'ye? Sıdkla, doğrulukla, ilahla, kalbinden gelen en neyle? Samimi duyguyla, azimle, bıkmadan, usanmadan. Ama nasıl bir azim? Kavi bir azim, güçlü bir azim. Başka rağbe şedide, arzulayarak, isteyerek, ümit ederek ne yapacak? Bu dua yapacak. Çünkü diyor kul Allah Azze ve Celle'ye zat olarak o kadar muhtaçtır ki, o kadar Allah Azze ve Celle'nin fakiridir ki, Rabbinin ona ihsan etmiş olduğu nimet bir lahza, bir an vuku bulmasa kulun o nimete ulaşması ne değildir? Mümkün değildir. Bir lahza ya, bir an. An. Gözünü açıp kapayınca. Misal. Ne değildir o? Nimetin ona ulaşması mümkün değil. Yine o kulu sermediği azaptan, ebedi azaptan kurtaracak, ona bu azaptan kurtulma nimetini bahşedecek yine kimdir sadece? Allah'tır. Neyle yapacaktır bunu? Hidayetinin fazlıyla yapacaktır. İstediğine verecektir, istediğinde alacaktır. İşte diyor, bundan dolayı Peygamber aleyhissalatü vesselam bu hadiste ve diğer hadislerde olduğu gibi ne yapmıştır? Kulun duasını Allah'ın meşiyetine bağlamasını hoş görmemiştir. Burada nehi var. Kulun duasını Allah'ın neyine? Buraya dikkat edelim. Meşiyetine, yani dilemesine. Arapçada kalalım. Bağlamasını, bu cümleyi yazın, yasak kılmıştır. Yani bu hadiste ne var? Kulun duasını Allah'ın meşiyetine bağlamasını ne kılmış? Yasak kılmış. Şimdi bakın, kulun duasını, çünkü dua iki boyut. İbadet. Sadece talep etmek değil, aynı zamanda ne? İbadet. Yani bunlar şeriatın emirleri. Bunlar neyin emirleri? Şeriatın, Allah'ın emirleri. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın emirleri. Zıttı da var, nehileri. Birazdan açıklayacağız. Emir var, nehi var. Yazdınız mı? Siliyorum. Allah'ın bizden istedikleri diyelim. Allah'ın bizden istedikleri. Biz onlara kısaca ne diyelim? Allah'ın bizden istedikleri. Matalip diyelim. Burada matluba. Şimdi istedikleri diyelim. Allah'ın istedikleri. Bakın, bunu ikiye ayırıyoruz. Bir tane değil bu. Allah'ın istedikleri bir emirler. Yani farzlar diyelim. Daha Türkçesi. İstiyor mu bizden bu farzları? İstiyor. Bir de nehiler. Onları da istiyor. Ama ne yönde? Yapılmaması yönünde. Haramlar. Şimdi hadisle birlikte gidelim. Bir sonraki hadisle. Şimdi farzlara bakıyoruz. Buraya dikkat edelim. Bakın, bunlar güzel bilgilerdir. Bu bilgiler bize ne verir? Usul verir. Yani ne demek işte? Ehl-i sünneti diğerlerinden ayıran bu. Bu usulü biz eğer alırsak bu hadisleri çok rahat anlarız. Çok çok rahat. Ama bu usul bilgilerine sahip olmazsak hadisleri anlarken yani bir yandan zahiricilik yapabiliriz. Bir yandan yanlış istidlale kalkabiliriz. Yani mümkün, hepsi mümkün. Emirler. Duayla alakasını kuruyoruz. Neyle? Duayla. Ki o neydi zaten? İbadetti. Neydi zaten? İbadetle alakasını kuruyoruz. Şimdi diyor ki Allah, sadece bana kulluk edin. Yani ibadet edin. Yani ibadet edin. Genel anlamıyla. Kulluk. İbadet. Peki Allah'ın gayrına ibadet mümkün mü? Değil. Gayrıma ne yapmayın diyor? İbadet etmeyin. Yani kulluk etmeyin. Ama nasıl? Emir. Bana ibadet edin diyor kulluk. Nehi. Gayrıma ibadet etmeyin. Ne yapmayın? Kulluk etmeyin. Al imani boyut. Bunun içinde amel de var. Bu kulluğun gereği. Mesela Hazreti Ali hadisi. Namaz kılın demiş. Tabi orada farz namazdan bahsetmiyor. Ama biz farzlarla gidiyoruz. Bu bir emir. Ne yapın? Namaz kılın. Peki nehi? Namaz kılmamazlık yapmayın. Ama biz onu oradan alalım, bildiğimiz anlamda bir nehye. Mesela içki içmeyin. Başka zina yapmayın. Şimdi bakın ibadetle alakasını duayla kuracağım. Şimdi anlayacaksınız. Açtım elimi. Dedim ki ya Rabbim eğer sen istersen ben sana kulluk ibadet edeyim. Deyin hani. Açtım elimi. Ya Rabbim. Eğer sen istersen ya da istediysen. Mazi olsun, müstakbel olsun. Sana kulluk ibadet edeyim. Bak amin diyemiyorsunuz. Gördünüz mü? Ne demek bu ya? Zıttını. Ya Rabbi. Eğer sen istersen senin gayrına kulluk ibadet etmeyeyim. Diyemedim. Aç dilini. Ya Rabbi eğer sen istersen ben namaz kılayım. İşte anladın mı Allah'ın meşiyetine bağlamak? Ya Rabbi eğer sen istemişsen ben zina yapmayayım. İçki içmeyeyim. Bak diyemiyorsun amin. Ya aslında doğru isteniyor. Ne yönüyle? Amel yönüyle ama dua tarzı ne? Neye bağlanmış? Allah'ın meşiyetine. Halbuki Allah meşiyetinde daima ne vardır? Ne vardır? Razı olacağı fiillerde ne vardır? Onu muhakkak ne yapması? Geçen derste aldık. Sevmesi değil mi? İkiye ayırmıştık değil mi? Hatırlıyor musunuz? Bir ne var? Kaderi emirler var. Bir de şer'i. Kaderi, hepsini yaratan Allah. Ama kaderi emirde illa Allah'ın sevip isteyip razı olduğu bir şey olması gerekmiyor. Ama şer'i emirlerde nedir bu? Muhakkak Allah o şer'i emirleri ne yapar? Sever ve onlardan razı olur. Açtın elini. Ya Rabbi eğer sen istersen ben kulluk ibadet edeyim. Ve amin diyemedik. Ya Rabbi eğer sen istersen ben namaz kılayım. Amin diyemedik. Ya Rabbi eğer sen istersen ben başkasına gayrına kulluk etmeyeyim. Amin diyemedik. Ya Rabbi eğer sen istersen ben ne yapmayayım? Zina yapmayayım. İçki içmeyeyim. Oruç tutmayayım. Falan filan. Bir sürü. Burayı anladık mı? O halde işte ne yapamıyoruz biz? Bunu çıkaramıyoruz. Yani birbirinden ayıramıyoruz biz bunu. İmani boyutu, ameli boyutu bunun aynı. Şimdi ne dedi burada? Demek ki bu hadis diyor ne yaptı diyor? Nehin illetini verdi, yasağın illetini verdi. O da ne? Duayı neye bağlamak? Allah'ın meşiyetine. Çünkü ibadet. Allah'ın emrettiği şeyler bunlar. Diyor ki ikinci bir illet daha var. Şimdi ilkini anladık. Neden nehyetti? İkincisi, sen böyle yaptığın zaman sanki Allah'ı bir şeye mecbur tutuyorsun. Şantaj. Yani işte hani şantaj diyorlar ya Türkçe'de. Sanki Allah'ı ne yapıyorsun? Bir şeye mecbur tutuyorsun. Sen istersen. İstemezsen mesul değilim. Güzel. Bir nevi kaderi de inkar etme var bunun içinde. Gelecek. O Hazreti Ali hadisiyle biraz daha kendini ne yapacak? Gösterecek. Bir nevi. Sahibine göre değişir. At sahibine göre kişiler. Orada Hazreti Ali kaderi inkar etmedi. Lafızda hata yaptı. Ama bir kaderi o cümleyi söyleseydi o zaman kaderi inkar etmiş olurdu. Anlatabildik değil mi? Buna dikkat edeceğiz. Diyor ki Allah'a hiçbir şeyi ne yapan? Mecbur kılan yok. O halde diyor duayı diyor Allah'ın meşiyetine bağlamak sanki diyor şu duyguyu verir ya da şu hissi uyandırır. Allah istemediği bir şeyi veriyor. Öyle değil mi? Sen istersen sana kulluk edeyim. Sen istersen gayrına kulluk etmeyeyim. Sen istersen namaz kılayım. Sen istersen içki içmeyeyim. Sanki Allah ne yapmadığını, irade etmediği bir şeyi ne yapıyor? Kula veriyor. Bu hissi uyandırıyor. O halde diyor, kısaca geçersek, duayı Allah'ın meşiyetine bağlamanın yasak oluşu iki nedendendir diyor. Bir, yazın. İki nedendendir. İki. Duayı Allah'ın meşiyetine talik etme, bağlamanın yasak oluşu iki nedendendir. Birinci neden, böyle yapmak insana, yani dua eden insana diyoruz. Dua edenin dua ettiğine dua edenin dua ettiğine parantez içinde burada kim o? Allah. Ve duasını istediği o eylemin kendisine ihtiyacı olmadığını hissettirir. Anladık? Oku Ekrem abi. Duayı Allah'ın meşiyetine bırakmamanın iki sebebi. Bağlamamanın. Bağlamamanın, bırakmamanın sebebi. Yani haram oluşunun iki sebebi. Oluşun, evet. Yasak oluşunun. Böyle yapmak insana, yani dua eden insana, dua edenin dua ettiğine, yani Allah'a ve duasını istediği o eylemin kendisine ihtiyacı olmadığını hissettirmesi. Anladık mı bunun ne dediğini? Hem Allah'a ihtiyacın yok hem de o namaza ihtiyacın yok. Bunu hissettirir. Verirsen yaparım. Misal. Verirsen yaparım işte. Yani bu birinci illet. İkinci illet yazın. Böyle dua edildiğinde bu duanın Allah'ın kerih gördüğü şeyleri insana verebildiğini hissettirmesi. Yani Allah bir şeyi kerih görecek, haram görecek, onu insana verecek. Bunu neyle yapacak? Muhabbet ve rızayla yapacak, değil mi? O halde diyor İbn Hacer, illet ortada, iki illet. Kul diyor Rabbine nasıl dua edecek? Azim ve tereddüt olmadan. Birazdan açıklayacağız ne demek. Azim ve ne olmadan? Tereddüt olmadan. Başka rağbetle, isteyerek, ilhahla, kalpten isteyerek, izharla, açıkça ortaya koyarak. İzharel iftikar. Rabbine ihtiyacını açıkça ortaya koyarak. Evet. Şimdi bu hadisin değişik rivayetleri var. Bir tanesi Sahih Müslim'deki rivayeti. Ebu Hureyre'den gelmiş. Diyor ki Peygamber aleyhissalatü vesselam, la yekulenne ahadukum, sizden hiçbiriniz demesin. Allahümme gfirli inşi't, eğer istersen beni bağışla. Gördünüz mü? Yani ben seni bağışlamam. İşte bakın burada sadece işin talep boyutu. Öyle mi? Hayır. Yani istersen beni bağışla, namaz konusunda da olabilir. Kılmıyorum ya. İstersen beni bağışla. Kılmıyorum, istersen beni bağışla diyorum. Yani Allah'ın meşiyetine ne kadar itimat ediyorum, görüyor musun ben? Ne kadar itimat ediyorum Allah'ın meşiyetine. Ama istihzayla. Hem yapma, farzı terk et, istersen beni bağışla, hem nehyi yap, haramı işle, istersen beni bağışla. Böyle demesin diyor. Ya da Allahümme rahamni inşit, istersen bana rahmet et. İstersen beni bağışla deme. Başka? İstersen bana rahmet et deme. Liyazim fi dua. Duada azimetli ol. Birazdan açıklayacağım. Fe innallâhe sâni'un mâ yeşâ. Çünkü Allah istediğini yapar. La mukrihe lehu. Onu hiçbir şeye ne kılamaz? Mecbur kılamaz. Bu bir rivayet Müslim. Diğer bir rivayeti yine aynısı, sizden hiçbir taneniz ey Allah'ım beni istersen bağışla, ey Allah'ım istersen bana rahmet et demesin. Velakin fakat liyazimil mes'ele. Ne yapsın? Allah'tan açıkça azimle bunu istesin. Başka vel yuazzimir ragbe. Bunu yaparken de iştiyakla. Rabbimin bu yönünü ne yaparak? Tazim ederek. Ama bunu yaparken de neyle? İsteyerek yapsın. Fe innallâhe la yeteazamuhu şey'un âta. Çünkü Allah bir şeyi vermişse o vermesi onun büyüklüğünde. Onun büyüklüğünün önüne hiçbir şey ne yapamaz zaten? Geçemez. Yani o büyük olanın verdiğinin önüne gerek meşiyet dahilinde, gerekse halk, mahlukat, yaratması dahilinde hiçbir şey geçemediğine göre sizden hiçbir tanenizin Rabbine yaptığı duada, meselede bunu Rabbin meşiyetine bağlamasının neyi yoktur? Anlamı yoktur, çünkü yeryüzünde zaten hiçbir şey yoktur ki onun o konuda meşiyeti olmasın. Bu ne? Müslüm'ün diğer bir rivayeti. Gelelim şimdi babımıza. İza da'utumullâhe, Allah'a dua ettiğiniz zaman. Fa'zimu fi'd-du'a. Duada azimkar olun. Ne demek azimkar? Israrlı, kararlı, sabit. İsteyeceksin Rabbinden bütün kalbinle. Ve la yekulenne ahadukum, hiçbir taneniz demesin neyi? İnşi etefe atini. Eğer istersen bana şunu ver. İstesin. Cennetse cenneti istesin. Evet. İstememek de olacak mısın? Elbette. O da var. O da var. Fe innallâhe la mustekrihe lehu. O nehilerle alakalı. Evet. Çünkü Allah'a hiçbir şeyi ne kılan yoktur? Mecbur kılan yoktur. Mesela Nevevi diyor ki, yukarıda okuduğum iki rivayetin açıklamasında galel ulema azmul mesele, Allah'tan bir şeyi azimle istemek ne demektir? Eşşidde fi talebiha. Onu talep ederken şiddet göstermek. Yani ısrar. Vel cezim min gayri da'fin fit talep. Rabbinden onu talep ederken asla neye düşmemek? Zayıflığa düşmemek. Yani o zayıflık bir kenara itilecek. Aksine ne olacak? Onu talep etmede ne olacak? Şiddet olacak. Israr olacak. Ve la talik ala meşiyetihi ve nahl. Bu hususlarda da Rabbinin meşiyetine ne olmaz? Talik olmaz. Yani bu meseleler Rabbinin meşiyetiyle ne yapılmaz? Evet, bağdaştırılmaz. Yok değil, denildi ki diyor, huve husnul zan billah fil icabe. Azim ne demek? Şöyle denilmiştir diyor. Allah'a hüsnü zan beslemek. Ne demek hüsnü zan? İyimser olmak yani, değil mi? Ne anlamında? Allah'ın senin o isteyeceğine ne vermesi? Karşılık vermesi anlamında. Bu da denmiştir diyor. Neyin? Azmin tefsirinde. Bu bir de tefsir. Daha sonra diyor ki, galel ulema, alimler dediler ki diyor, senabu kerahetihi, bunun mekruh olması. Burada kerahat demiş. Onun için ben haram kelimesinden öte size ne kelimesi kullandım? Yasak. He, mekruh mudur, haram mıdır? Burada dedim ya, at sahibine göre kişner. Yani adam yanlışlıkla söylediyse ona doğrudan tahrimiyet yöneltilmez. Ama bir kasıt varsa tahrimiyet ne yapar? Yöneltilir. Burada kerahat, tahrimiye daha çok kastedilir. Çünkü genel bir kaide vardır. Bir şeye mekruh dendiğinde alel ıtlak ne anlaşılır? Tahrimi kerahat anlaşılır. Hanefi mezhebinde de böyledir. O yatsı namazında biz bunu ne yaptık? Orada belirttik. Hanefi mezhebinde de bu böyledir. Diyor ki ennehu la yetehakkak istimalül meşiye, diyor ki Allah'ın meşiyetini kullanmak tahakkuk etmez. Ne de illa fi hakkı men yeteveccüh aleyhil ikra. Sadece bir şey hususunda, bir kimse hakkında. O da ne? Bir şeyi ona mecbur kıldığın kimse hakkında. Allah'a bir şeyi mecbur kılabilir misin? Kılamazsın. O halde meşiyeti ona ne yapamazsın? Bağlayamazsın. Vallahu Teala münezzehan velik. Allah bundan ne? Münezzeh. Fıkhıyla denildi ki diyor, لَاَنَّ فِي هَذَا, çünkü bunda vardır, سُورَةُ الْاِسْتِغْنَا عَنِ الْمَطْلُوبِ وَالْمَطْلُوبِ مِنْهُ. Demin söylediğimiz gibi. Rabbine olan ihtiyacını ve o meseleye olan ihtiyacını ne yapmamak? Kabul etmemek. Benim buna ihtiyacım yok demek, bu anlam. Evet. Daha sonra diyor ki Şeyh Uneyman, burada diyor kerahatten diyor kastedilen diyor Allahu alem diyor tahrim, yani haramiyet. Çünkü diyor fel hadis zahir fi la sarife lehu anhu, hadisin haramiyet yönü daha ağır basar. Çünkü onu diyor haramiyetten bizim anladığımız anlamda mekruha çevirecek bir ne yok elimizde, delil yok. Genelde zaten ulema kerahati ıtlak ettiği zaman anlaşılan ne? Haramiyet. Ama biz ne diyoruz ona? Nehi diyoruz kısaca. Yani ona Türkçe'de yasak diyoruz. Haramiyet olarak da algılayabiliriz. Evet, ilk hadisimiz kısaca böyle. Gelelim ikinci hadise. Ne diyor ikinci hadiste? An Ali ibn Hüseyin ibn Ali akberahu enne Ali ibn Ebi Talib akberahu. Evet. Hazreti Ali'nin torunu Ali bin Hüseyin bin Ali Hazreti Ali'den haber veriyor. Hazreti Ali akberahu, ona söylemiş. Haber vermiş. Evet. Enne Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme, Peygamber aleyhissalatu vesselam, tarakahu, kapısını çalmış. Birazdan açıklayacağız. Ve Fatımete binte Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme leyleten. Hem Hazreti Ali'nin kapısını, hem de kimin? Fatıma'nın kapısını. Fatıma kim? Zevcesi. Kimin? Hazreti Ali'nin zevcesi. Bir gece kapısını ne yapmış? İkisini çalmış. çalmış ki ne halindeler? Uyuyorlar. Namaz kılmamışlar. Fekale lehum. Burada kastedilen yatsı değil tabi. Teheccüd. Yatsı değil. Fekale lehum. Ela tusallun. Namaz kılmıyor musunuz? Kılmadınız mı namaz? Kale Ali. Hazreti Ali demiş ki fegult. Ya Resulallah. Ey Allah'ın Resulü. İnnemâ enfusuna biyedillâh. Bizim nefislerimiz ancak kimin elinde? Allah'ın elinde. Burada Zümer suresi 42. ayet-i kerimeyi hatırlatıyor. Birazdan onu alacağız. فَاِذَا شَاءً يَبْعَثَنَا بَعْثَنَا. Evet. Eğer o bizi uyandırmak isteseydi bizi ne yapardı? Uyandırırdı. Burada ba'sena demek ruhlarımızı bize iade ederdi demek. Ruhlarımızı bize iade eder. Yani ruhlarımızı bize gönderirdi. Biliyorsunuz uyku küçük. Ölüm. Fensarafe Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hine gultu zalik. Ben bunu deyince diyor Peygamber Efendimiz çekti gitti. Döndü. Velem yerci ileyye şey'en. Bu lafıma karşılık bana ne yapmadı? Herhangi bir mukabelede bulunmadı. Ancak diyor sümme semi'tu. Sonra işittim ki diyor. Tabi gidiyor. Ve huve mudibir. Peygamber aleyhissalatü vesselam geri dönmüş giderken yadribu fakide. Neresine vuruyor? Dizine. Ve yegul diyor ki ve kânel insanu ekfere şeyin cedela. Bu insan ne kadar da çok cedelci. Kehf suresi 54. ayet-i kerime. Ne yapıyor? Zikrediyor. Kehf suresi 54. ayet-i kerime. Evet. Ali bin Ebi Talip 91. rivayet ilk kez geçiyor bizle. 91. rivayet. Evet. İlk kez geçiyor. Bin Haşim bin Abdümenaf. Peygamber aleyhissalatü vesselamın amcasının oğlu. Ebu Talib'in neyi? Oğlu. Diyor ki Hafız İbn Hacer. Hulefai Raşidi'nin dördüncüsü. Cennetle müjdelenen 10 kuldan bir tanesi. İlk İslam'la müşerref olan sahabi. Müslüman olduğunda yaşı onu geçmemişti. Müslüman olduğunda yaşı onu geçmemişti. Devamlı Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın evindeydi. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'la pek çok meşahide kafirlere karşı savaşa ne yaptı? Katıldı. Sadece Tebu'a katılmadı diyor. Sadece neye? Tebu'a katılmadı. Peygamber Efendimiz onu geride bıraktı. Neden? Ailesiyle ilgili ne? Meselelerden dolayı. Biliyor musunuz o meseleyi? Kim hastaydı? Fatıma anamız. Bunun üzerine münafıklar dediler ki görüyor musunuz? Bu savaş Ali'ye ne geldi? Ağır geldi. Hemen kalktı bıraktı zevcesini. Koştu. Peygamber aleyhissalatü vesselam'ı yolda yakaladı yetişti. Ve bunun üzerine Peygamber Efendimiz'e dedi ki sen beni geride bıraktın ama ben bu durumu ne yapamıyorum içime sindiremiyorum. Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam da dedi ki Hazreti Ali'ye sen dedi Musa'nın yanında Harun'un konumundaki gibi benim yanımda olmak istemez misin? Musa'nın yanında Harun var. İkisinin konumu belli. İkisi ne bunların? Peygamber. Birbirlerine yakınlıkları belli. Sen o konumda olmak ister misin? Yani bundan razı olmuyor musun? Ancak dedi bir farkla. Ancak dedi ne? Bir farkla. Benden sonra ne yok? Peygamber yok. Evet. Yani demek istedi ki sen benim nazarımda Musa'nın nazarında Harun gibisin. Ancak Harun peygamberdi. Sen ne değilsin? Peygamber değilsin. Benden sonra ne yok? Peygamber yok. Yani bu kadar aleyhissalatü vesselama ne? Yakın. Tabi Şia bu rivayeti alıp onun neyine delil kılıyor? Hilafetine delil kılıyor ama hükmemine tarih, fitnenin tarihinde buna ne yaptık biz? Ha, gereken cevabı verdik. Orada kapı mı çaldı? Yok. Uzan uzadıyı anlattık. Yani buna delalet etmez bu. Çünkü Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu tür tabirleri başka sahabiler içinde ne yapmıştır? Kullanmıştır. Ali, Hazreti Ali tek başına değildir. Yalnız Hazreti Ali'nin diğer sahabelerden bir farkı vardır. Bu fark hiçbir sahabede yoktur. Yani işte bir fark vardır. Şimdi bir Ebu Bekir'i alalım. Bir Ömer'i alalım. Bir Osman'ı. 1, 2, 3. Peygamber Efendimiz'den sonra Halife Ebu Bekir radıyallahu anh, sonra Ömer radıyallahu anh, sonra Osman radıyallahu anh. 3 tane halife. Sonra kim geliyor? Hazreti Ali. Şimdi bakın şu üçüne. Bunlardan hiçbiri ilahlaştırılmamıştır. Var mı bunlardan bir tanesi ilahlaştıran var mı? Bu ilahlaştırılmıştır değil mi? Çok önemli. Başka? Bunların üçünden dolayı hiçbir Müslüman grup helak olmamıştır. Ama Hazreti Ali'nin vücudiyetinden dolayı değil, ona karşı takılan tavır ve itikat dolayısıyla pek çok insan ne yapmıştır? Helak olmuştur. Bunlar önemli meseleler. Bunlar ne? Önemli meseleler. Hazreti Ebubekir, Ömer ve Osman nedeni bunlar ilahlaştırılmamıştır. Bunları ilah gören yoktur. Hiçbir fırka yoktur yani. İslam tarihinde hiçbir fırka yoktur. Ebubekir ilah desin. Bir tane fırka bulamazsınız. Bir tane. Ömer ilah desin. Osman ilah desin. Bu üçünden dolayı helak olan da yoktur. Yani şimdi nevasıp falan vardır ama bu nevasıp yani Ali ilahlaştırılınca ortaya çıkmıştır. Yani önemli olan ilk işi çıkarandır. Anladık mı? Önemli olan kim? İşi ilk çıkarandır. Şimdi Hazreti Ali ilahlaştırılınca ve devamlı ne yapılınca? Ali Osman'a sövülünce birileri de reddi fiil olarak yani tepki olarak ne yapmışlardır? Nasibilik yapmışlardır ama o nasibilik yapanlar bile ne Osman'ı ne Ömer'i ne de Ebu Bekir'i ne de Muaviye'yi ilah görmemiştir. Sadece Ehl-i Beyt'e ne yapmışlardır? Şetmetmişlerdir. Nasibiler. Hoş sözler söylememişlerdir. Bir kısmını da dilden çıkarmışlardır. Ama asla ne Ebu Bekir'i, ne Ömer'i, ne Osman'ı, ne de Muaviye'yi ilah görmemişlerdir. Anladık değil mi? Bu çok önemli. Yani burada nasibiliğin ortaya çıkışı tamamen Hazreti Ali'nin ilahlaştırılması. Diğer üç halifenin, daha sonra Muaviye'nin, vahiy katibi Muaviye bin Ebi Sufyan radıyallahu anh neyle? Şetmedilmesiyle, sövülmesiyle, dinden çıkarılmasıyla ortaya çıkmıştır. Ne olarak? Tepki olarak. O halde bunları yani nasibileri bu işe itenler gene kimlerdir? Şiadır. Eddallu ala şerri kefailihi. Onlar yapmışlardır. Şimdi bir örnek vereceğim. Daha iyi anlayacağız. Bak hiç bu konuyu böyle düşünmüş müydünüz? Bir de olaya böyle bakacaksınız işte. Bu ümmetin başına ne gelmişse Şia'dan gelmiştir. Ne gelmişse. Şimdi ne diyorlar? Şimdi iki itikadi görüş ortaya koyalım. Şia'yı bir kenara atalım. İki tane itikadi görüş. Ehl-i Sünnet. Bir de ne? Mutezile. Bunlar molla. Bunlar ne? Molla. Bunlar entelektüel. Bilmeyin öyle. Şimdi öyle bu. Şimdi Ehl-i Sünnet molla. Çünkü Ehl-i Sünnet nasçı. Bakın nasıl oturtuyoruz. Nasçı. He. Mutezile entelektüel. Çünkü akılcı. Şimdi bunların devamları var bugün. Şimdi ne diyor bunlar? Bu entelektüel akılcı mutezile. Ne diyor? Ya diyor ben ehl-i sünnetle abi hiçbir meselemi konuşmam. Bu ehl-i sünnet yok mu bunlar? Bunlar bizim kökümüzü kazıdılar. Bunlar da fikir hürriyeti mi? Yok. Ne fikir hürriyeti ya? Bunların yanında hiçbir şeyi tartışamazsın. Tartıştığın an zındık diye kafana binerler, kafanı keserler. Birileri alay etmiyor mu böyle? Duyuyorsunuz değil mi? Hemen zındık hükmü vururlar. Adamın neyini keserler? Kafasını keserler. Vallahi. Entum mücrimun. Bunun sebebi sizsiniz. Biz değiliz. Neden? Şimdi bakın. Ehl-i sünnet. Şimdi Hulefai Raşidin'i geçelim. Neyi? Hulefai Raşidin'i geçelim. Gelelim şimdi Emevilere. Sonra Abbasilerin ilk dönemlerine Memun'a kadar. Şimdi Emevilerde ve Abbasilerde Memun'a kadar, dikkat edin buna, Ehl-i Sünnet Mutezile ile her alanda sadece ilmi mücadele yapmıştır. Sadece ne? İlmi mücadele. Ne demek ilmi mücadele? Onlar bir şeyler yazmışlardır. Ehl-i Sünnet reddiye vermiştir. Onlar bir şeyler söylemişlerdir. Ehl-i Sünnet bir şeyler söylemişlerdir. Asıl olan Ehl-i Sünnettir. Onlar Ehl-i Sünnet'in akidesini bozmaya uğraşmışlardır. Halife Memun döneminde Yunanca'dan, Latince'den, Hintçe'den kitaplar, felsefe, mantık neyse ne yapılmıştır? Arapçayı tercüme edilmiştir. Yavaş yavaş iş ne yapmıştır? Karışmıştır. Ümmetin akidesini iyice bozmaya uğraşmışlardır. İbn Miskevehler çıkmıştır. İbn Sina'lar çıkmıştır. He. Hulasa bizim bugün dehri dediğimiz, materyalist dediğimiz ya da bizim bugün naturalist dediğimiz ya da işte bizim bugün zındık dediğimiz pek çok insan çıkmıştır. Ehl-i sünnet onlarla da çok fazla mücadele etmemiştir. Ne anlamda? Şiddet olarak. Ne anlamda? Kılıç olarak. Ta ki Halkul Kur'an meselesi ortaya çıkmıştır. Dikkat edin. Ne? Halkul Kur'an. Şimdi dikkat edin bakın. Kur'an yaratılmış mıdır değil midir? Sahabeden itibaren Ehl-i Sünnet akidesine Kur'an yaratılmamıştır. Allah'ın kelamıdır. Ondan başlamıştır. Ona dönecektir. Ta ki çıkmıştır Mutezile. Halkul Kur'an fikrini ne yapmıştır? Şiddetle savunmuştur. Ve savunmuştur da peki Ehl-i Sünnet bunların kafalarını o zamana kadar kılıçla mı kesmiştir? Hayır. Orada burada konuşmuşlardır. Kitaplar telif etmişlerdir. Rahat rahat nara atmışlardır. Ha. Ama Mutezile ne yapmıştır biliyor musunuz? Önce bir halifeyi, sonra ikinci halifeyi, sonra üçüncü halifeyi kandırmışlar. O üç halifeyi kendi itikatlarını almışlar. O üç halifeyi kendi itikatlarını ne yapmışlar? Benimsetmişler. Ve ne yapmışlar biliyor musunuz? Bütün Ehl-i Sünnet alimlerini, başta İmam Ahmed bin Hanbel olmak üzere, zindanlara hapsetmişler. Kur'an mahluktur demeyen herkesi, gücü yettiklerini öldürmüşler. Karılarını helal görmüşler. Çoluk çocuklarını ganimet saymışlar. Alimleri de hapse atmışlar. O kadar çok zulmetmişlerdir ki Yahya ibn-i Nuh gibi bazı insanlar, bazı alimler ruhsat kullanmak zorunda kalmışlardır. Yani yalanda Kur'an mahluktur demek zorunda kalmışlardır. Ama İmam Ahmed ve onun neyi? Talebeleri üç halife boyunca zulme maruz kalmıştır. İmam Ahmed'e vurulan kırbaçlar bir deveye vurulsaydı o deve çökerdi. O deve ölürdü. O kadar zulmedilmiştir. Ve bu üç halife sürmüştür. yaklaşık 10 yıl resmen terör estirilmiştir arkadaşlar. Resmen terör. Bunlar fikir hürriyetçisi ya. Bunlar fikir hürriyetçisi. Kur'an mahluk değildir diyenlerin anasını ağlatmışlar. Dikkat edin. Bu halde İmam Ahmet'e vuruyorlar. Ha bile kıraç. Söyle. Kur'an mahluktur. İmam Ahmet diyor ki Kur'an mahluk değildir. Allah'ın kelamıdır. Ondan başlamıştır. Ona dönecektir. Ha bile vuruyorlar. Talebeleri seyrediyor bazen. Tamam mı? Bir şey yapamıyorlar. Geliyorlar diyorlar ki ya hocam etme eyleme. Bağdat çalkalanıyor. Bağdat'ta sen varsın ehli keramet. Sen varsın salt. Yani ses. Ha desen vallahi bu millet bu halifenin de bu adamların da kökünü kazıyacak. Ayaklanacak. Ne diyor? Ne diyor? Ne? Emirul mu'mini. Bakın. Yani bunlar da ibretler var. Müminlerin emiri diyor. Olmaz. Sabredeceğiz. Bizim yaptıklarımız bizim yüzümden başımıza geliyor. Bunlar hep bizim başımıza geliyor. Neden? Yaptıklarımızdan dolayı. Ta ki geliyor halife Nasır bir sünne. İşte onlar mübarek insanlar. Yani onların duaları, eylemleri müstecap. Ortaya çıkıyor ve diyor ki doğru olan nedir? Kur'an mahluk değildir. Allah'ın kelamıdır. Ondan başlamıştır. Ona dönecektir. İşte o zaman ehl-i sünnet başlıyor. Mutezile'yi kıtır kıtır kesme. Allah razı olsun. Anladık. İşte o zaman kılıç kullanılmaya başlıyor. Bir kısmı Amman'a kaçıyor. Bir kısmı Cezayir'e kaçıyor. Halen daha oralarda varlar. Bir kısmı Yemen'in en diplerine kaçıyor. Ama ehl-i sünnet büyük mücadele ediyor. Yani işte bu zamana kadar onlara karşı ehl-i sünnet ne kullanmıyor arkadaşlar? Kılıç kullanmıyor. Yani madem bunlar fikir hürriyetçisiydi, ne oldu da bunca zulümleri yaptılar? Kendi sonlarına çanak hazırladılar. O halde burada ortada bir eylem varsa bunun müsebbibi kim? Onlar. Elbette yani sen ehl-i sünnete bu kadar zulmedeceksin, ulemasına bu kadar zulmedeceksin, çoluk çocuğu öldüreceksin. Ne yapıyorlarmış biliyor musunuz? El-Bidaye ve Nihaye'de anlatıyor İbn-i Kesir. Durduruyorlarmış. Aynı şeyi hariciler de yapmıştır. Durduruyorlarmış. Yani cariye bir kadın, hamile, karnında cenin var. 3 aylık, 5 aylık. Kur'an mahluk mu değil mi? Maedri. Bilmiyorum diyor kadın cahil. Tak kafasını kesiyorlar. Hariciler ne yapmış? Kabe bin Leret'in cariyesi. Durdurmuşlar yolda. İl hükmü illa lillah. La edir demiş. Canlı canlı kadının karnını yarmışlar. Cenini almışlar. Kadını bir kenara atmışlar. Cenini bir kenara. Bunu ne adına yapmışlar? Din adına yapmışlar. Ama ehl-i sünnet bunu kimseye yapmamıştır. O ehl-i sünnet ki peygamberin sünnetiyle ihya olmuştur. İşkence bile kafire nedir? Haramdır. Dikkat edin. O halde bütün bunlara çanak açan da bunlar. Yoksa ehl-i sünnet değil. İşte ondan sonra ehl-i sünnet başlamıştır onların analarını ağlatma. Yapmışlardır evet. Ama bu olaylardan sonra tarihi vakalar anlatılırken başlangıç ve sonucuyla anlatılır. Eğer sen la takrabus sala ve entum sükarasını atarsan öyle olur işte. Bunları böyle anlatsınlar. Gelsin bakalım o fikir hürriyetçileri konuşsunlar. Biz mollayız, biz naslara güveniriz, biz akla hiç enem vermeyiz, aklı konuşturmayız falandır filandır. Ya siz önce halkul Kur'an'ın bir hesabını verin, o fitnenin. Onun için bazı tarihçiler ne yapmışlardır biliyor musunuz? Mutezili tarihçiler. Halkul Kur'an diye bir fitne yoktur, bu ehl-i sünnetin uydurması demişlerdir. Halbuki kendi kitapları bile bununla doludur. Aynen ne de olduğu gibi Şia'nın Abdullah İbni Sebe diye bir adam yok, bu ehl-i sünnetin uydurmasıdır demeleri gibi. Elbette. Şimdi onunla alakalı bir kitap tercüme ediyoruz. Abdullah İbni Sebe gerçeği diye. Yani şimdi hadise ne? Hadise bu işte. Olaya böyle bakmak lazım. Böyle bakarsak aynı şeyi nerede görürüz? Bu hadisede de görürüz. Hiç farkı yok. Onlar çanak açmışlardır. Sonunda da ne yapmıştır? Patlamıştır. Demek ki işte pek çok taife, grup ki rafızadır onlar. Ravafız dediğimiz. Hazreti Ali ve ilahlığı hususunda aşırıya kaçtıkları için ne yapmışlardır? Helak olmuşlardır. Çünkü onun masumluğuna inanmışlardır. Neyine? Masumluğuna. Ehl-i Sünnet'te böyle bir görüş yok. Hicri 40 yılında Ramazan ayında ne yapmıştır? Vefat etmiştir. Hicri 40 yılında Ramazan ayında vefat etmiştir. Ama nasıl vefat etmiştir? Öldürülerek vefat etmiştir. Onu da öldüren, onun oğlunu yani bizim ceddimizi de öldüren kimdir? Gene kendi taifesidir. Rafizilerdir. Bu usta pek çok bilgi vardır kaynaklarda. Biz ihtilaflı meselelere girmiyoruz ama kastımız şu, yani Hazreti Ali Peygamber aleyhissalatü vesselam için çok kıymetlidir. Bizim için de çok kıymetlidir. Esas ehli beyt biziz. Ancak biz ona duyduğumuz sevgiden dolayı diğer sahabileri ne yapmıyoruz? Yerin dibine geçirmiyoruz. Herkese hakkını ne yapıyoruz? Veriyoruz. Olması gerektiği şekilde. Ne diyor hadiste? Tarakahu. Yani kapıyı çaldı. Yani bir mana etahu leylen diyor. Geceleyin geldi diyor. Çünkü diyor ve kulli atin leylen fehuve tarık. Gece her gelene tarık denir. Kapıyı çalan. Ancak diyor ki vagad yutlak ala meniyeti neharan. Gündüz gelene de tarık deniyor. Kema fi kavlihi sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimizin şu hadisinde olduğu gibi. Ve auzu bike min tavarikil leyli ven nehar. İlla tarıkan yatruku bi hayr. Evet. Allah'ım diyor sana sığınırım. Gecenin ve gündüzün tavarıkından. Yani işte ansızın gelip ne yapıyor? Kapıyı çalıyor. Ansızın gelip ne yapıyor? Kapıyı çalıyor. Ancak diyor hayırla gelen hariç. Diyor ki işte bundan dolayı dedi ki Tarakahu ve Fatıma binte Resulillah sallallahu aleyhi ve sellem. Ne yaptı? Hem onun kapısını hem de Fatıma'nın kapısını çaldı. Yani geceleyin geldi. Fatıma da Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselamın kızı, Hazreti Ali'nin neyi? Zevcesi. İkisi uyurken. Fekale lehum. Dedi ki onlara Ela tusallun. Namaz kılmıyor musunuz? Burada hitap hem Hazreti Ali hem de Fatıma'ya. Ne yaptı? Ela tusallun. Çoğul siga kullandı. Ela tusalliyan demedi. İkiniz namaz kılmıyor musunuz demedi. Çoğul siga kullandı. Biliyorsunuz en az çoğul kaçtır zaten? İkidir. İhtilaflıdır. Yani genelde zaten çoğul siga ile böyle şeyle teedüben ifade edilir. Tek kişiye bile namaz kılmıyor musun derken iki kişiye ikiniz namaz kılmıyor musunuz diye namaz kılmıyor musunuz denir. Yemek yemiyor musunuz denir iki kişiye. İkiniz yemek yemiyor musunuz denmez. Uzun. Dile de ağır. Yani bunlar caiz olan şeyler. Diyor ki Ela tusallun. İşte diyor burada Peygamber Efendimizin onlara bu arzı, bu işin emir olmadığını, vacip olmadığını, iltimasen ne olduğunu istihbab. Yani müstahap olduğunu gösterir. Namaz kılmadınız mı demiyor. Namaz kılmadınız mı demiyor. Namaz kılmıyor musunuz? Anladık. Demek ki bu kastedilen ne değil? Farz namaz değil. Ne değil? Farz namaz değil. Febultu diyor ki ya Resulallah, ey Allah'ın Resulü, innema nüfusuna ya da enfusuna biyedillah. Bizim nefislerimiz Allah'ın elindedir. Fe izâ şâ'en yeb'asena ba'asena. İşte bu dediğim gibi Zümer suresi 42. ayet-i kerimeyi bize hatırlatıyor. Ne diyor? Allahu yeteveffel enfuse hine mevtiha velleti lem temut fi menamiha. Evet. Ölüm vakti gelen nefisleri Allah öldürür. Yine uykusunda ne yapanları ölmeyip de ama ölmüş gibi olanları. Yani uyuyanlar. Evet. Allah ne yapar? Öldürür. Peki burada enfusuna dediği ne? Gerçek ölüm mü, uyku mu? Uyku. Ne? Uyku. İşte diyor İbn-i Hacer, bu diyor şahit olan, yani konumuzla alakalı bölümü hadisi. Çünkü ne yaptı diyor burada, neyi kastetti? Böylelikle Allah Azze ve Celle'nin emrine karşı, hangi emrine? Şer'i emrine karşı kaderi gerekçe ve bahane göstermenin caiz olmadığını bize beyan etti. Allah Azze ve Celle'nin şer'i emrine karşı. Şer'i. Neyi? Kaderi bahane ve gerekçe göstermenin. Yani kaderi bahane etmenin ne olmadığına? Caiz olmadığına. Yani dikkat ediyor musunuz? Orta noktayı. Yani orada bir orta nokta var. Allah istemedikçe biz isteyemiyoruz. Ama hiç isteyemiyoruz değil. Kaderiye red mi var? Elbette. Yani burada hangi? Hem mücbiriye red var. Hem neye? Mücbire yani cebriyeye red var. Hem de bildiğimiz anlamda cehmiyeye, kaderiyetü nüfat dedik. El kaderiyetü nafiye dedik. Ona ne var? Red var. Buna dikkat edeceğiz. Aynen ne olduğu gibi, neden olduğu gibi, müşrik kaderilerde olduğu gibi, onların seleflerinde olduğu gibi. Neydi ayet-i kerime En'am 148? Lev şa'allahu ma eşrakna ve la aba'una. Eğer Allah isteseydi ne biz şirk koşardık ne de babalarımız. Gördük. Yani ne yaptı? Nehyi, haramı neye talik etti? Allah'ın meşiyetine. Ki o da ne? Şirk. Sadece kendilerine değil, kendileri ve babaları. Yani diyor ki şari, asla ne yapamazsın? Şer'i emre karşı ne yapamazsın? Kaderine gösteremezsin. Evet, bahane gösteremezsin. İşte bundan dolayı diyor, diyor ki innema enfusuna biyedillah. Nefisler ancak kimin elindedir nefislerimiz? Allah'ın elindedir. Yani ne yaparak? Kadere istinad ederek, dayanarak ne hususunda? Allah'ın emrettiklerini yapmayı terk etme hususunda. Diyor ki İbn Hacer, bu söz kendi başına ele alındığında bütün avamillerden, bütün dış etkenlerden arındırıldığında doğru olabilir. Ancak diyor, şer'i emre muarazası muhalefeti nedeniyle doğru değildir. Çünkü diyor, bu bizzat Peygamber aleyhissalatü vesselam tarafından şer'i emrin karşısında ne gösterilmiştir? Cedel. Yani ne demek cedel? Kavga. Kavga. Mücadele. Onun için diyor ki Peygamber aleyhissalatü vesselam ve kânel insanu ekfere şeyin cedela. İşte insan diyor çok nedir? Cedelcidir. İşte Peygamber Efendimizin duyduğu rahatsızlığı pek çok şeyden anlıyoruz. Bir tanesi Peygamber Efendimiz ona hiçbir şeyle mukabelede bulunmuyor o anda. Beklemiyor yani doğrudan Hazreti Ali'den böyle bir şeyi. Böyle bir cevabı. Bu bir. İkincisi Peygamber Efendimiz ne yapıyor? Arkasını dönüp gidiyor. O ara Hazreti Ali neyi duyuyor? Bir şeyi duyuyor, bir şeyi görüyor. Peygamber Efendimiz ne yapıyor? Dizine vuruyor. Bir nedamet ifadesi bu. Bir ne? Nedamet ifadesi. Pişmanlık, üzüntü. Vah diyorsun ya. Nasıl diyorsun bunu? Demem. Bizde de vardır ya üzülürsün. Nasıl dedin arkadaşım yani demem. Bir bu diyor. İkincisi de diyor işte onu yaparken söylediği ayet. Ve kânel insanu ektere şeyin cedela. Yani Peygamber Efendimiz hem bu eylemiyle hem de bu sözüyle Hazreti Ali'nin bu söylemiş olduğu bu ayeti zikredişiyle Hazreti Ali'nin söylemiş olduğu bu sözü ne görmediğini, hoş görmediğini ifade ediyor. Daha sonra diyor ki İbn Hacer, malumdur ki diyor her şey Allah'ın meşiyetiyle. Diyor ki eğer diyor her insan, her kişi bir şeyle emredilse, dese ki yani bir insan düşün bir şeyle emredildi, eğer Allah isterse yaparım diyor. Adamı diyorum bir dersini yaz, Allah isterse yazarım diyor. Yarın burayı temizle, Allah istersen temizlerim diyor. Elini öyle koyma Cengiz, Allah isterse koymam diyor. Tamam mı? Diyorum ki işte Yusuf uyuma. Allah isterse uyumam diyor. Ha, misal örnek. Ya da diyor tam tersi. He. Herkes he. Bir şeyi yapmamakla emrolunduğunda ne yapsaydı? Allah isterse yapmam deseydi. Tersi. Nehi. Diyor ki İbn Hacer, o zaman bütün evamir, emirle taattal et. Helak olur, iptal olur giderdi. Ortadan kalkardı. Hiçbir kıymeti ne yapmazdı? Kalmazdı. Ve insanların nefisleri ne yapardı? Heh, hakim olurdu diyor. Daha sonra diyor ki, işte bu hadiste şu vardır. İnsanın mizacında bir şey vardır diyor. Tabiatında. O da ne? Nefsini müdafaa etmek. Neyle? Sözle veya fiille. Bu hak da olabilir, batıl da olabilir. Batıl olduğu zaman he, diyor ki bu hadis demek istiyor ki ey nefsim vacip olmayan hususlarda bile işte böyle olan hususlar, burada farz olan bir husus mu var? Müstahap olan bir husus var. Neyi kabul et? Neyi kabul et? Nasihati. Bu çok güzel bir fayda. Kapı kapanıyor. Şey olabilir mi Yılmaz abi? Böyle olan hususlarda neyi kabul et? Nasihati kabul et. Böyle olan hususlarda neyi kabul et? Nasihati kabul et diyor. Kısaca hadisimizin şerhi bu. Şuradan bir bölüm okuyacağız inşallah. Ondan sonra ne yapacağız? Bitireceğiz konuyu. Şu günahına bahane ve gerekçe olarak başla. Şimdi günahına diyoruz. Yani masiyetine. Nedense insanlar bunları hep ileride açıklayacak. Soru almayacak. Soru almayacak. Hep günahına neyi gerekçe gösterir? Kaderi. Yani şimdi ya ben niye namaz kıldım diye kaderi kimse gerekçe göstermez. Hiç duydunuz mu? Ben niye zengin oldum diye hiç kimse kaderi gerekçe göstermez. Ya niye ben sağlıklıyım diye hiç kimse kaderi göstermez gerekçe. Madem kadere inanıyorsun bunlara da gerekçe göster. Yok, onları gerekçe göstermez. Hep aleyhinde olan şeyleri gerekçe gösterir. Heh, işte bu genelde günahtır. Hiç kimse sevabına neyi gerekçe göstermez? Kaderi. Enteresan. Onun için günahına gerekçeden bahsediyoruz. Çünkü diğer de şimdi bir adam kaderi inkar ediyorsa sevapta da inkar edecek. Günahta da inkar edecek. E sen sevapta kaderi kabul ediyorsun. Günahta kabul etmiyorsun. Kaderi ikiye ayırmışsın. Sevabı benden, günahı Allah'tan. Subhanallah. Bu Allah hiç mi iyi bir iş yapmaz ya? Yani Allah'ın yaptığı iyi bir iş yok mu? Hep günahları mı işletir? E sevabı işleyen sensin, günahı işleten Allah. Niye? Yani sevabı işleyen sen oluyorsun, günahı işleten Allah oluyor. E bu Allah. O zaman haşa yani aksak ya. Kusuru var. Günahı şey mümkün mü? Ha. Şimdi onu oku. Şimdi onu oku. Günahına bahane ve gerekçe olarak kaderi gösteren günahına deriz ki, günahkara deriz ki, niçin Allah'ın senin hakkında itaati yazdığını takdir ederek ona itaat etmiyorsun? Çünkü senden fiil sadır olmadan önce takdir edileni bilmeme noktasında itaat ile günah arasında hiçbir fark yoktur. Evet, çünkü günah senden. İşte bu nedenle peygamber... Çünkü günah senden sadır olmadan önce, dikkat edin. Sen bilmiyorsun ama Allah biliyor. Orayı bir daha oku. Çünkü senden fiil sadır olmadan önce... Yani günah o. Takdir edileni bilmeme noktasında itaat ile günah arasında hiçbir fark yoktur. Bilmiyorsun çünkü. Evet. İşte bu nedenle peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ashabına şunu haber verdiğinde herkesin cennet ve cehennemde kalacağı yer yazılmıştır. Sahabiler dediler ki öyleyse ameli bırakıp kaderin arkasına sığınalım mı? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle cevap verdiler. Hayır, siz çalışınız, amel ediniz. Çünkü herkes ne işin ne için yaratılmış ise o ana kadar o ona kolaylaştıracaktır. Kolaylaştırılacaktır. Yani onu yapmaya kolaylık olacak. Evet. Devam et. Biz yine günahına bahane ve gerekçe olarak kaderi gösteren o günahkara deriz ki eğer sen Mekke'ye gitmek istersen iki yol vardır. Farz edelim ki doğru sözlü bir kişi yollardan birincisinin korkunç ve zor, ikincisinin emniyetli ve kolay olduğunu sana haber verdi. Sen elbette ki ikinci yolu seçersin. Zaten bu durumda bu benim için takdir edilmiş diyerek birinci yolu seçmem mümkün olamaz. Eğer bunu yaparsan insanlar seni deliler kategorisinde değerlendirirler. Evet. Yine o kişiye de... Yani bir yanda kısa yol var, bir yanda uzun yol. Sen kısayı seçiyorsun değil mi? Uzunu seçmiyorsun, evet. Demiyorsun ki yani kısayı seçtiğin zaman ya işte yani kader var falan var filan. Ama uzunu seçseydin ya işte Allah yazmış yordu beni. Örnek. Devam. Yine o kişiye deriz ki sana ikisinden birisi daha çok ücretli olan iki iş sunulursa hiç kuşkusuz ki sen çok ücretli olan işi seçip noksansız olarak çalışırsın. Adam A sınıfı işe hiç Allah'a bahane göstermez. Kaderi bahane göstermez ama D sınıfı işe gösterir yani nedense değil mi? Yani böyledir bu işler, evet. Bu halde sen nasıl oluyor da ahirette ilgili işte daha aşağı olan ameli kendin için seçiyor, sonra da kaderi bahane ediyorsun. Yine o kişiye deriz ki, biz seni hastalığından zaman tedavin için doktorların kapısını çalar halde ve ameliyat operasyonunun acılarına ve ilaç tedavisinin uzun süren yorgunluğuna sabrederken görüyoruz. O halde bedenindeki bir hastalığa çare aradığın gibi, niçin kalbindeki isyan hastalığına da çare aramıyorsun? Biz rahmetinin ve hikmetinin kemali gereği şerrin, kötülüğün asla Allah'a nispet edilmeyeceğine inanırız. Allah'a nispet etmiyoruz ama nasıl? Devam et. Nitekim Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Ya Rabbi, şer asla sana değildir. Yani şer asla sana nispet edilemez. Allah'a Teala'nın takdir ve kazasının kendisinde asla şer yoktur. Çünkü o rahmet ve hikmetten sadır olmuştur. Ancak şer, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin torunu Hasan'a öğretmiş olduğu şu kunut duasında ifade edildiği gibi Allah-u Teala'nın takdirinin kendisinde değil, sebep-sonuç ilişkisi bakımından takdir ettiği şeylerde olur. Gördünüz mü? Sebep-sonuç ilişkisi bakımından. Onu ileride açıklayacağız. Kısmen de geçen ders açıkladık. Domuz örneğinde, üzüm örneğinde olduğu gibi. İleride açıklayacağız bunları. Devam. Allah'ım beni takdir ettiğin şeylerin şerrinden koru. Görün demek ki bakın takdir ettiğin şeylerin şerrinden koru. Şerri Allah'a nispet etmedik. Takdir ettiğin şeylerin şerrinden koru diyor. Dikkat edin. Takdirinin şerrinden değil. Şöyle de sakat mıdır? Yarattığın şerrinden. Denmez işte. Takdir ettiğin şeylerin şerrinden. Açıklayacağız onu. Devam et. Görüldüğü gibi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şerri Allah'a değil de Allah'ın takdir ve kazasını izafe etmiştir. Bununla beraber Allah'ın takdir ve kazalarındaki şer saf ve katıksız şer değildir. Aksine bir yerde bir yönden şer, başka bir yönden ise hayır olabilir. Bu da ayrı bir kuraldır Ehl-i Sünnet'te. Hiçbir şer, şer mahd değildir. Yani saf, katıksız şer değildir. O da ayrı bir kural. Onu da yeri geldiğinde açıklayacağız. Yani bu bab uzun bir bab. Yani gideceğiz bu babla artık gidebildiğimiz kadar. Devam et. Örneğin kuraklık, hastalık, fakirlik ve korku gibi durumların ortaya çıkmasıyla yeryüzünde düzenin bozulması bir duruma göre şer, fakat başka bir duruma göre hayır olabilir. Nitekim Allah-u Teala şöyle buyurmaktadır. İnsanların bizzat kendi işledikleri yüzünden karada ve denizde düzen bozuldu. Ki Allah yaptıklarının bir kısmını onlara tattırsın, belki de tuttukları kötü yoldan dönerler. Hırsızın elinin kesilmesi, zaninin recmedilmesi hırsız ve zaniye göre şerdir. Bir başka açıdan ise elin kesilmesi ve recmedilmek o ikisi için hayırdır. Çünkü bu onların günahları için kefarettir. Onlara aynı anda hem dünya hem de ahiret cezası uygulanmamış olur. Aynı zamanda başka bir durumda her iki cezada hayırdır. Öyle ki hırsızın elinin kesilmesi ve zaninin recmedilmesinde malların, ırzların ve neseplerin himayesi söz konusudur. İki mesele var. Bir, şer Allah'a nispet edilmez. Ki bu kuralın içinde izaf edilen şer Allah'ın ne? Kaza ve kaderinin içinde sebep ve ne ile alakalıdır? Sonuçla alakalıdır. İki, bu birinci kural. Hiçbir şer ne değildir? Saf şer değildir. Bunlar yeri geldiğinde uzun uzadıya anlatılacak meseleler. Zaten İbn-i Kayyım rahmetullahi aleyh de Şifa-ül Alil diye bir kitap yazmış. Şöyle kocaman 2 cilt ya da 3 cilt. neyle alakalı? Kaza ve kaderle alakalı. Onu da tercüme ettik inşallah. İşte yani bir iki ay içinde basmayı hedefliyoruz Ramazan'dan sonra. Ha. Orada bu meseleleri uzun uzadıya ne yapıyor? Anlatıyor. Ben size ne demiştim? Bir tablo vereceğim demiştim. O tablodan ne yapacağız? Gideceğiz. Ha. Ama o tabloyu bu yaz dönemine saklamıyorum. Yani çünkü yaz döneminde rahavet var. E görüyorsunuz sandalyelerin çoğu boş. O bakımdan onu şöyle diyoruz. Okulların açılışıyla itibaren ne yapalım? Kuvvetli bir şekilde alalım. Çünkü o tabloyla yaklaşık 3-4 hafta işimiz var. O zaman hadisleri bir kenara bırakacağız. Ne demek bir kenara? Okumayacağız yani hadisleri. O tabloyla gideceğiz. Şimdi bir şey istişare edelim. Dersimiz bu kadar. Subhaneke Allahümme bihamdike eşhedü en la ilahe illallah.